One Hit Wonder, zo heet dat, hè. Als je maar één keer een hit hebt gehad en daarna nooit meer iets van je hebt laten horen. Nou ja, dat gaat op voor deze. Voor deze man. Junior Campbell. Hier in de late avond. Hallelujah Freedom. Ja, uit 1972. Zo lang geleden alweer. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol met heerlijke muziek. Speciaal voor jou om je oren een beetje te verwennen. Ja. En dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen. Zo gaan we het hebben over een nieuw platform. Ja, dat eigenlijk bedoeld is om je aankopen een beetje meer van hier te laten komen. Misschien wat minder import. Is dat een goed idee? Je hoort het zo meteen. Alfred Horst heeft een hele mooie column vandaag. Hij gaat het hebben over Oud-Beierland. Dat mag je best wel het Berlijn of Buenos Aires noemen van de Hoekse Waard. Tja, dat is nogal wat. Hoe het zit, hoor je straks. En Jeroen van Gent toog de straat op en liep tussen de strepen, dus pijlen en vakken. En vroeg de mensen, wat vindt u van het winkelen van nu tijdens de coronacrisis? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Have taken all the light. I have no control, it seems. My thoughts wander on of the time when I tried to live life without. Of the sky like raindrops. No air, no pride. If being myself is what I do wrong, then I would rather not be right. Hopes turn into fear, and with my wing, I can't fly with sunrise, embrace my dreams tight, and that's why birds falling down the rooftops out of the sky like flowers and summer sunlight, where memories are being made and where the old one dies, where love ain't lies. Birds falling down the rooftops out of the sky like prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggie's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggie will have a good home. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggie in the window? I do hope that doggie is for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggie to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggie in the window? I do hope that doggie. Man, man, man, wat een oud lied. Geweldig. Uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Patti Page, How Much Is That Dog in the Window? En daarvoor Lenny Koer met Birds. Natuurlijk, ja. Zij deed het Songfestival 2020, weet je nog, op televisie. Maar ja, zonder Eurovisie Songfestival. Nou ja, ook dat hebben we ook wel eens aan de hand tijdens deze coronacrisis. Overigens, in de tijd dat Patti Page dat prachtige lied zong, How Much Is That Dog, noemde men ook wel zaken kopen in Nederland zelf, koopt Nederlands gewaar. Ja, is dat verstandig om dat nu ook te doen? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er is een nieuw platform, Koop in Nederland. Hadden we het niet ooit een kreet, koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. Nou, ze hebben er wat moderners van gemaakt, denk ik. Ik ga het vragen aan Jurriaan Brussen. Hij is in uitzending. Hij is mede-initiatiefnemer van Koop het in Nederland. Was het nodig om in de coronatijd, want niet iedereen koopt meer wat, en veel mensen kopen in het buitenland of waar dan ook, om de Nederlandse detailisten en handelaren te ondersteunen? Ja, ik denk het zeker dat dat nodig is. Vandaar ook dat we met dit initiatief gekomen zijn. En ja, het kan geen kwaad dat wij eens wat beter, nog beter naar elkaar kijken. Bedrijven onderling naar elkaar kijken. En de kennis en know-how die we hebben bij elkaar benutten en ook bij elkaar gaan bestellen. Ja, nu heb je dat platform opgericht, dat is één ding. Maar het tweede is dat mensen, wat je net zegt, dat moeten gaan doen. Hoe verleid je ze om dat te gaan doen? Nou, wij zijn van mening, waren van mening dat, dat als je bedrijven wil stimuleren om bij elkaar te bestellen en elkaar ook in te zetten, dat je er als eerste voor moet zorgen dat ze elkaar goed weten te vinden. Ja. Vandaar dat we dit platform hebben neergezet en de 100.000 bedrijven die we er nu in hebben gezet van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit platform, hun bedrijf te claimen. En goed dat op te pakken. Maar eerst goed vindbaar zijn. Daar begint het mee. Ja, ja. En dan bij elkaar gaan bestellen. Nou, zeker. En bij elkaar exact. Dus elkaar gaan gebruiken. Maar ja, het gaat dus niet om de consumenten. Het gaat in eerste instantie om de bedrijven elkaar beter te laten vinden. Waarvan we hebben gezegd, we beginnen met de 100.000 maakbedrijven in Nederland. Die hebben we geselecteerd op basis van de SBI-code. Dat is de code die je meekrijgt als je bij de Kamer van Koop allemaal inschrijft. Mm-hmm. En vervolgens kunnen we het gaan uitbreiden. En we kunnen dit ook gaan uitbreiden naar de consumenten. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zowel voor B2B als ook naar de consument leven. Ja. Dus ja. Dat betekent dat in de volgende stappen, dat zal na de zomer zijn, dat we het ook voor de consument gaan openstellen. Oké, ja, dan kan die consument, nou ja, dat is ook goed voor de bedrijven dat we in Nederland blijven kopen. Maar ja, aan de andere kant, dan is zo'n schroefjesfabriek in, waar zei je, Dalfsen? Nee, bij Lochem, ja. Die gaat dat verkopen en in China verkoopt hij het voor de helft. Ja, zeker. Dat is dat verschil zal er natuurlijk altijd blijven. Wat je ziet is in de afgelopen periode is dat we wel, althans wat ik in mijn omgeving zie, we beter zijn gaan nadenken over de consequenties van het in het buitenland halen. Wat betekent dat voor je kwaliteit? Wat is de levertijd als er iets gebeurt en geen boten vertrekken meer? Nee, wat betekent dat wij zonder zitten? Wat betekent het voor het sociaal-maatschappelijke aspect als je het ergens anders bestelt? In Nederland kunnen we van elkaar profiteren. Dus misschien is het best gunstiger om of hetzelfde te betalen of iets meer. En in sommige gevallen zal het ook misschien wel minder zijn. Ja, ja. Als we uiteindelijk gaan bestellen hier, dan kan ook een fabrikant, die kan het ook veel beter gaan produceren. Ja, en die kan ook misschien goedkoper gaan produceren. Dat die kan dan uiteindelijk proberen te zeggen. Ja, ja, ja. Ja. En we moeten elkaar ook een beetje gunnen. Absoluut. Ja, gaat wel tegen de trend in die de laatste jaren is geweest natuurlijk. Maar misschien verandert het door corona toch wel een beetje het denken ook over Nederland en wat wij zelf kunnen. Ja, ik denk dat ik spreek veel mensen en die zijn daarvan zijn veel mensen sociaal-maatschappelijk betrokken. Mensen realiseren zich wel terdege dat je elkaar beter maar kan helpen en dat we het ook maar eens bij elkaar kunnen zoeken. Natuurlijk moet er een balans zijn, maar dat heel goed is om te doen. Ja, dat in ieder geval. Dat is in ieder geval het begin. Noem de naam van het platform nog even, zodat mensen daar eens even kunnen kijken wat er allemaal zit. Ja, de naam van het platform is koophetinnederland.nl. De website is het begin om in Nederland te gaan kopen en Nederlandse bedrijven te gunnen dat ze elkaar wat meer gaan bekijken. En ook gebruik maken van elkaar. Dat is in ieder geval duidelijk. Exact. Ja, dankjewel. Jurriaan Brussen, mede-initiatiefnemer van Koop het in Nederland. En het wordt nog uitgebouwd, dus we horen er vast nog meer van. Nogmaals dank.

you're supposed to understand how these things are often planned to be. You're romantic, I'm a fool. You're the teacher I've come to school. Here I sit and hope that you love me. You're pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. And so I say with no restraint, be mine. Yes, I agree, but then I've got to know. I'm not asking you to marry me, just a little love to show. Oh, I know I could make you happy, so the things I have to say won't wait until another day. You're a lady, I'm a man. You're supposed to understand how these things are often planned to be. I've come to school. Here I sit and hope that you love me. You're pure magic, unlock my chain. Nothing ventured, nothing gained. And so I say with no restraint, begonnen de show met een one-hit wonder. En dit is er ook een. Ja, het is wat. Is het een beetje vandaag one-hit wonder day? Nou, niet echt. Peter Skellen, Your Lady. En Alderliefste en Paul de Leeuw samen in Unbeliefst, waar in de show. Han van Horst is aan de beurt. Hij is al klaar voor zijn column. En Han vindt eigenlijk dat Oud-Beierland, het Berlijn en Buenos Aires is van de Hoekse Waard. Dat zijn grote woorden. Nou ja, hij legt het je uit hier in zijn column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Eigenlijk wilden we een dag of 14 naar Berlijn, lieve mensen. Maar daar heeft corona een stokje voor gestoken. We moesten ons dus behelpen. Op ons beide verjaardagen aten we Duitse biefstuk. Deze dagen vertelde mijn lief dat zij nooit van haar leven in Oud-Beierland was geweest. Ook daar komt een B in voor, net als bij Buenos Aires trouwens, wat ook op het verlanglijstje staat, maar inmiddels ver is opgeschoven en geen scheefdatum meer kent. We namen op het Zuidplein de bus naar Oud-Beierland. Het was al vrij laat in de middag en ik maakte me zorgen. Zouden we niet lang vastkomen te zitten in de Heinenoordtunnel, een bekende flessenhals op de route naar de Randstad? Maar de bus suisde met forse snelheid voort en na een kwartier of zo reden we de trotse hoofdplaats van de eilanden binnen. We betraden de Oostdijk, we namen het over de Vliet gebouwde oude gemeentehuis in oogenschouw. We wandelden langs de haven die voor een groot deel is gedempt, waar ze nu wel diep spijt van zullen hebben. We namen het veer van Ottevanger naar Roon. We vonden daar zo tegen 6:15 een metro met meer dan 1,5 meter ruimte tussen alle passagiers. Het was aangenaam reizen geweest en Oud-Beierland verdient met zijn Peperstraat een groot compliment. Het mag terecht het Berlijn en het Buenos Aires worden genoemd van de Hoekse Waard. Hadden we geluk gehad? Nee, deze vorm van reizen is onderdeel van het nieuwe normaal. Ook nu de lockdown grotendeels is opgeheven, kent Nederland geen fileleed. De wegen kunnen het verkeersaanbod prima behappen. In het openbaar vervoer stappen de reizigers rustig in. Ze hoeven zich niet meer te verdringen. Dat komt door de revolutie in het bedrijfsleven. Corona heeft honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen geleerd dat je net zo goed thuis kunt werken. Dat het weinig toegevoegde waarde biedt als je 's ochtends, ik weet niet hoe vroeg, je nest uitkomt om ergens ver weg in een of andere betonnen doos een bureau op te zoeken. Omgekeerd ontdekken ondernemers dat ze tot nog toe wel heel veel geld hebben uitgegeven aan het huren, verwarmen en onderhouden van die betonnen doos. Het is veel goedkoper om je personeel zoveel mogelijk thuis te laten. Productie en kwaliteit lijden er niet of nauwelijks onder. Ik ben blij dat ik geen eigenaar ben van bedrijfsvastgoed. Dan ga je vast klandizie verliezen en niet door de economische crisis. In het verkeer is het net als met een afvoerputje. Er hoeft maar iets meer in de gootsteen te stromen dan het putje aan kan en de hele boel loopt onder water. Zoveel mensen blijven thuis werken dat er van verstoppingen nergens meer sprake is. Dat scheelt een onvoorstelbare hoeveelheid tijdverlies en ergernis voor iedereen. Dat is winst op vele fronten. We hoeven nu niet meer miljarden uit te geven aan infrastructurele werken die het fileleed niet opheffen, maar alleen verplaatsen. Het is te laat om die rare Blankenburg-tunnel nog te schrappen, maar het had gekund als het begin van de aanleg iets was vertraagd. Nu kan de bouw zich helemaal richten op het wegnemen van de afschuwelijke woningnood, tenminste als de regering bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen. Het is duidelijk dat het wij werken zoveel mogelijk thuis de norm moet blijven, ook als we straks allemaal met een wondervaccin tegen corona zijn ingeënt. Bazen die hun personeel verplichten naar de zaak te komen, wantrouwige potentaten die hun personeel de hele dag persoonlijk in de gaten willen houden, moeten dat maar in hun portemonnee voelen. Hoe? Ze dienen ten alle tijde de werkelijke kosten van het woon-werkverkeer voor 100% te vergoeden. Het wordt dan goedkoper om je personeel zoveel mogelijk thuis te laten. Nog een dingetje. Architecten moeten zich hier natuurlijk ook van vergewissen. De huizen van de toekomst hebben een werkplek nodig. Waarachtig mensen, we staan oog in oog met een nieuw begin. We gaan onze kleinkinderen nog vertellen hoe raar het allemaal was voor 2020. Hoe vreemd en onvoorstelbaar het er in die oude tijd aan toe ging. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk me lopen toch, hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen, ik heb de meningen geteld. Heb bedacht dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen, en waar ik loop is van nu af aan weg. Vandaag ben ik gaan lopen. maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was toen ik nog stil stond. Mag zo wezen, maar ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen, waar ik loop is van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloot, hoogste bergen, andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen, ik zie wel waar ik kom. Diepe dalen, mooie paden, ik glim bij wat ik zachtjes, haast onhoorbaar fluisterend zeg. Waar ik gelopen heb, nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom en zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk. Doen. Want kijk me lachen, man. Hier loop ik na. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl. Of ga naar de website www.delateavond.nl. Young girl, don't cry. I'll be ready when your world starts to fall. You love. Mooie muziek van Christina Aguilera. The Voice Within. Diep van binnen, natuurlijk. Hier in de late avond. En wat voor fraais hoorden we ervoor. Oh ja, Acta en de Munnik. Vandaag ben ik gaan lopen. In het ogenblik een verslag van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en hij ging in Barendrecht de winkelstraten in en vroeg de mensen van hoe gaat dat nou met u? Vindt u het wel leuk zo allemaal met al die pijlen en die vakken en die afstanden? Ja, je hoort het zo meteen na Air Supply en Lost in Love. Lost in Love, Air Supply. Een van de vele uitvoeringen. Ja, maar wel lekker. Hier in de late avond. Tijd voor een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Hij ging, zoals ik al zei, de straat op in Barendrecht om de mensen te vragen van hoe gaat u nu om met dat afstand houden in tegenwoordige tijden? Is het druk in de winkelstraten? Want dat is ook zo'n vraag. We gaan het horen. Goedemiddag. Mag ik soms een vraag voor de radio hebben? Hoor. Ik heb een hengel. Het gaat over het winkelen hier op de Middenmaan, mag dat? Ja, dat mag wel. Winkelt u hier ontspannen, is de vraag. Nou, ik vind het een beetje achteruit gegaan de afgelopen jaren. Oké. Ja. Waar ligt dat? Nou ja, een hoop leegstand, winkels die failliet gaan, die het niet redden. En vroeger was het echt wel een dijk met allure, vond ik. En dat wordt wel minder, vind ik. Ja. Ja. Nou, heel veel mensen vinden het een beetje te druk. Mm-hmm. Een beetje druk, een beetje te druk. Vindt u dat ook? Nee, vind ik helemaal niet. Ik vind juist soms een beetje te rustig, denk ik, om voor de winkeliers om zich staande te houden. In die spannende tijd nu misschien. Ja. Ja, want het punt is, ik zit te vissen naar her en der zijn van die maatregelen genomen in winkelcentra. Lijnen getrokken, looprichtingen aangegeven, pijlen. Zou je dat hier ook... Zou dat nuttig zijn hier? Goed idee zo. Ja, ik denk niet, niet, met, niet als het in mijn ogen best wel rustig is. Je kan hier makkelijk 1,5 meter afstand houden. Dus ik zie het nut er niet zo heel erg van in. Je hoeft geen, laten we zeggen, mensen te ontwijken of... Nee, ja, en anders dan wacht je even. Ja, het is net als in de supermarkt hoor. Als er iemand aankomt en er is geen ruimte, dan stop je even. Dan laat je iemand voorgaan of andersom. En volgens mij kan dat met deze drukte zoals nu is, kan dat hier prima. Ja, het is zaterdag, gelijk even erbij zeggen. Dus het is waarschijnlijk de drukste dag van de week, lijkt mij. Mm-hmm. Het valt wel mee? Ja, ik vind het echt meeval. Ik laat het zo zeggen, jaren terug was het hier veel drukker, vond ik. Winkelt u ontspannen op de middenbaan? Dat is de vraag. Ja, wij winkelen wel ontspannen, ja. Oké. Okay. is het hier druk? Wat vindt u? Nou, voor de zaterdag vind ik het niet zo druk, nee. Zo, ja, in de week is het anders natuurlijk. Ja, maar kan het wel eens te druk zijn? Nee hoor. Oké. Okay. Ik zit een beetje te vissen, want er zijn her en der van die maatregelen genomen met lijnen, ja, pijlen, looprichtingen en zo. Maar voor mij hoeft het niet. Oké. Okay. Zonder van het geld. Een looprichtingen bedoel je? Ja. Ja, volgens mij als je rekening houdt met elkaar, dan kom je er wel uit, toch? Het is een stukje bewustwording, denk ik. Lijkt het mij geen probleem. En dan om helemaal gedirigeerd te worden, dan dat is voor mij niet nodig. Een beetje overdreven allemaal. Ja? Ja. Nee, voor mij hoeft het niet. Oké. Okay. Is dat nodig? Voor mij hoeft het niet. Ik kijk zelf wel uit en dat kan ieder normaal mens wel, hè? Oké. Okay. Nou, ga je vragen. Het gaat over het winkelen hier op de middenbouw. Winkelt u een beetje ontspannen op de middenbouw? Ja, zeker. Oké, okay, ja. Klinkt echt heel erg. Ja, absoluut, ja. Is het hier druk? Valt wel mee, toch? Valt wel mee. Gaat dat? Ja, valt wel mee. Nu zaten. Moeten er hier van die maatregelen komen zoals elders wel genomen zijn? Er zijn van die lijnen getrokken, nee. Pijlen gemaakt. Nee, hoeft niet. Iedereen houdt zich aan de regels. U hoeft geen, dat is even de vraag, u hoeft niet, zeg maar, terwijl je loopt allemaal mensen te ontwijken, nee. Te zigzaggen? Nee. Dat niet echt? Nee. Oké, heel duidelijk. Jammer, hè? Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon een objectief. Ja. Misschien als je het aan de regering zou vragen, zouden ze waarschijnlijk ja zeggen. Maar ik heb er niet zoveel last van. Ja, als de mensen in een rij voor de slager gaan staan of voor een andere winkel, omdat ze niet tegelijk naar binnen mogen, dan heb je van links tot rechts ongeveer een rij. En dan kan je geen afstand houden. Ik denk dat de mensen op zich wel redelijk in de winkels vinden het soms moeilijker dan hier op de middenbaan zelf. Nou, je moet wel eens een stap opzij doen. Maar op sommige plekken is het wel even een beetje te druk. Nee, het meest ontspannen loop je als je je gezond verstand gebruikt. Ja, maar ik snap het wel. Er zijn natuurlijk mensen die meer moeite ermee hebben dan ik. Ja, maar wij zijn een beetje gewend om als kinderen behandeld te worden. Wij kunnen niet voor onszelf nadenken. En dat, ja, ik bedoel, iedereen weet toch, blijven 1,5 meter of 2 meter afstand, dan komt het goed. Loopt u een beetje ontspannen op de middenbaan? Ja. Of kan het zijn dat u mensen moet ontwijken en gaan zigzaggen? Nee, mensen ontwijken mij, maar ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Kan het te druk zijn hier? Nee, vind ik niet. Nee. Andere winkelcentra hebben zo'n lijn getrokken, ja. Pijlen neergezet. Dat is hier nog niet. Men denkt eraan. Is dat een goed idee? Of... Nee, want als ik die winkel in moet, hoe kom ik dan aan die kant als ik die lijn niet over mag? Ja. Moet ik dan doorlopen aan het eind keren of zo? Geen idee. Ja. Nee. Nee. Geen idee. Nee. Zonder van het materiaal. Ja. Al die pijlen en al die stickers. Thank you. Er zijn mensen die zeggen van, nou, ik loop hier en dan moet ik mensen gaan ontwijken. Maar dan worden er geen lijnen getrokken. Nou, dan moeten ze thuis blijven als ze daar bang voor zijn. Als je of op tijden gaan dat het niet druk is. Ja. Weet je, je kan niet verwachten van andere mensen dat ze heel kampachtig naar jou toe gaan bewegen. Dus ja, weet je, ik word er erg ongemakkelijk van als ik met iedereen rekening moet houden. Van loop ik gewoon recht. Ik loop gewoon rechtuit. Als mensen niet in mijn buurt willen komen, lopen ze maar om me heen. Nee, dat kan. Er zijn zelfs van die mensen die echt gewoon rechtuit blijven lopen. Die echt attitude hebben. Oh nee, dat niet. Nee, ik hou er wel rekening mee. Maar ik ga niet uitwijken. Nee, wij lopen meestal aan die kant eigenlijk al. En terug die kant. Maar het gaat vanzelf. Ja, vanzelf. Ja, je leert ermee omgaan. Oh, zit er een beetje ingebakken? Ja, zit al ingebakken. Dat gaat wel. Dat gaat goed. Ja. Nou, de vraag is eigenlijk dan natuurlijk van, moet die mensen ontwijken? Heeft hij daar last van? Voelt hij zich ongemakkelijk daarmee? Nou, ontwijken doe je automatisch. Het niet anders natuurlijk, hè, normaal. Dat heb ik liefst. Maar wat je zegt, gaat vanzelf. Het gaat toch wel vanzelf? Ja, hoor. Dat is even de vraag. Hè? Bedoel, moet het geregeld worden of loopt het wel aardig? Het loopt. Het loopt. Ja, zeg ik ook. Okay. Ja. Ik wil me gewoon vrij kunnen bewegen. Ja. En de grootste risico's die zijn al voorbij met de corona. Er worden bijna geen mensen meer opgenomen. Dus het is eigenlijk een achterhaald principe om dan nu een lijntje te gaan trekken waar je aan moet houden. Iedereen loopt buiten. Had je 3 maanden geleden moeten doen. Ja. Het is nu een mosterd naar de maaltijd. En het genereert ook alleen maar angst. En angst is er al genoeg in de samenleving. Daar moet je ook een beetje vanaf. Angst is niet goed voor jezelf, is ook niet goed voor de samenleving. Ja, we moeten er sowieso vanaf, ja. Ja. Terug naar normaal. Dit was een abnormaal. Okay. En ook allerlei lijnen trekken is abnormaal. Dus het is abnormaal in de zin van de vrijheid die je mag bewegen. Maar ook abnormaal wat het doet met mensen. Angst. Mensen worden allemaal schichtig. Je bent ineens een vijand. Ik ben een gezonde man, maar ik ben een vijand voor iedereen. En dat vind ik heel onaangenaam. Ik wilde net bij Blokken naar binnen, maar ja, dan sta je te wachten. Ik sta een meneer te wachten, denk ik, kan hij naar binnen? Ja, er zijn geen mandjes, dus moet je wachten. Nee, dan ga ik weg. Dan moet je wachten, ja. Dan heb ik daar heb ik dan geen geduld voor, daar heb ik geen zin in. Dus dan was het een beetje te druk eventueel. Ja, ik denk het, er waren geen mandjes. Toen denk ik, staat de meneer naar dat te doen? Ja, die stond te wachten tot er weer een mandje was. Dus. Het gaat erom, voor veel winkelstraten zijn er van die maatregelen genomen voor de corona. Is er zo'n lijn getrokken, pijlen, ketting? Ja, ik heb het overal gezien al. Oké, er zijn mensen die zeggen, nou, ik winkel hier niet ontspannen, ik moet allemaal mensen ontwijken. Ja, maar hier heb ik het niet. Dus dat is voor mij prettig, want ik let er toch op. Ik ga ik weer in de rechterkant en dan hou ik een beetje ruimte. Maar ik vind het wel fijn dit, hoor. Maar wat vindt u dan fijn? Geen strepen en pijlen waar je moet lopen, dat is een beetje moeilijk. Jij weet die 1,5 meter, dus ja, daar hou je automatisch wel rekening mee. Ik bedoel, als iemand er dichtbij komt, dan ga je al achteren. Zonder van die maatregelen? Zonder van die maatregelen, ja. Goedemiddag, mag ik wat vragen voor de radio? Mag ik wat vragen voor de radio? Goedemiddag. Heel kort, kan dat? Ja, heel kort. Ik heb een hengel, dus ik... De vraag is, winkelt u hier ontspannen? Ja, je bent natuurlijk ontspannen. Ja. Oh ja, op straat bedoel ik gewoon. Ja, hier bedoel je, ja. Ja? Ja, je moet het er af en toe even uit. Even een loopje doen, hoor. En hier doen we de boodschappen, dus... Zeker weten. Je probeert een beetje afstand te houden. Ja, daar gaan de vragen ook inderdaad om. Want dan vraag ik zo van, is het hier te druk? Nou... Nee, maar ik vind het gezellig. Het ken het. Ja. Het is niet te druk? Het is wel gezellig. Als je niemand komt, is het ook niet goed. Ja. Nee, bedoel, nou lopen lekker winkelend publiek. Nou ja, dat is toch leuk, gezellig. Kijk, je hoeft elkaar niet aan te vliegen. Dat mag nog helemaal niet. Dat gebeurt niet volgens mij. Maar de vraag is dan van... her en der zijn er van die maatregelen genomen. Van die lijnen getrokken, pijlen gezet en zo. In andere winkelstraten. Zou dat hier ook moeten? Zou dat een goed idee zijn? Ja, dat vind ik gedoe, hoor. Ja, voor mij hoeft het niet, hoor. Nee? En dan krijg je weer ruzies van mensen die zich er niet aan houden. Kan. Je moet je aan de regels houden en dan hoeven ze weer in lijnen neer te gaan zetten. Het wordt allemaal zo'n verplichting op te duwen. Het is niet per se te krap of zo. Nee, dat wordt naar mijn gevoel niet, hoor. Nee. Als er nou wel van die lijnen getrokken zou worden, van die maatregelen, pijlen enzovoort, zou je dan hier nog komen winkelen? Ja, liever nee. Ja, ik wel, waarom niet? Ja, we moeten er niet aan beginnen, maar ja... Ja, meningen zijn verschillend. Dat loopt erg uiteen. Ja. De een of de ander die wil weer een puntje precies. Waarom? Ik bedoel, het is toch altijd goed gegaan met deze periode. Waarom moeten we er dan weer strepen en lijnen? Ja. Niet aan beginnen. U zou niet komen? Nou, liever niet. Nee, ik vind het zo prettig. En dat was hem. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hartelijk dank, Jeroen. En daarmee komt trouwens direct ook een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Wat is het snel gegaan. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan weer. Tot besluit van de show Level 42. And it's over. Mocht je even niks te doen hebben, check onze website www.delateavond.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn, want daar vind je alle informatie over onze show. Voor zometeen welterusten als je gaat slapen, mooie dromen en ga je werken of blijf je werken, dan wensen we je hier zo vanuit de studio een hele goede wacht. It's over.